Bak. Şimdi metin. Ve şedde. Ve şedde esbih leylu. Tamam mı? Ve şedde şaz oldu. Ve kâne şâzden. Esbih leylu. Ya leylu. Nida harfi asfedilmiş. Ve fi iftedi mahnuku. Ya mahnuku. Ve fi etrib kera. Ya keravanu. Peki. Nida harfi buralarda hasfedilmiş. Nida harfi ya leylu, ya mahnuku, ya keravanu. Nida harfinin hasfı şazdır. Hasfedilmemesi lazım. Hasfedilmiş şaz. Peki bazen de münada hasfedilir. Fakat yuhzeful münada li kıyamı karinetin. Karine bulunduğu zaman da cevazen caiz olur. Hasfedilir. Nahu. Ela yescudu. Ela yescudu. Ela ya kavmi uscudu. Ela yescudu. Ya kavmi. Kavmi münada mahzuf. Peki. Kafiye metni bu. Veşedde şaz oldu ne? Hazfu harfin nidai, nida harfini hasf etmek. Neyden? Nida harfinin hasf edilmesi. Efendim. Minel ismil, min ismil cinsi, cins isminde. Min ismil cinsi, cins isimden nida harfinin hasfı. Niye? Likevnihi muhalifen lima huvel kıyas. Kıyasa muhalif olduğundan arkada söyle dedik ki nida harfi ismi cinsten ne yapmaz? Hasf edilmez. Nerede vakı olan? Fî kavlil kâili diyenin sözünde esbih leylu. Esbih isbahtan emirdir. Esbih sabah ol leylu. Ey gece sabah ol. Ey yani demek sır. Sâre yasîrudan emr-i hazır. Sır, intikal et. Subhan, sabah olmaya. Ya leylu, ey gece. Esbih, if'al babında emir yani. Hemzesi orada sayruret içindir. Sayruret ve duhul, bir şeye dahil olma. Yani, uduhul fis sabah. Sabaha dahil ol. Ya leylu, ey gece. Anlaşıldı? Hudife hasf olundu. Ne hasf olundu? Harfun nidai, nida harfi ve huve yah, ya lafzı hasf edildi. Nereden hasf edildi? Minel leyli, leyl lafzından ki ma ennehu ismu cinsin, cins ismidir o. Yani la yuhzefu minhu harfun nida kema arafte yani. Kema araftehu, sen onu bildiğin gibi nida harfi buradan hasf edilmez. Kıyasen. Ama hasf edildi. Ne olarak hasf edildi? Şuzuzen yani muhalifen lil kıyasi. Muhalifen lil kıyasi. Kaideye muhalif olmak üzere. Kâlet söyledi. Hü bu sözü. Hâzel kavle yani. Bu sözü söylemiş. İmra'etü imri'il kaysi. İmru'u imri'i. İnimru'un var ya. İnimru'un. Hele ki. İmru da var, imri de var değil mi Kur'an'da? İnimru'un var, bir de imri'in, imri yok mu? İnimru'un var. İnimru'un heleke aleyhisselam. He, inimru'un orada. وَمْرَأَتَ اِمْرَأَتَ var. Evet, şimdi aklıma gelmedi ayette. Evet, orada vecihler var. Peki, قَالَتْ söyledi hu bu sözü. اِمْرَأَتُ اِمْرِ الْقَيْسِ اِمْرُ الْقَيْسِ karısı söylemiş bunu yani. Ha. Onunla ne zaman ki beraber olmuş? Vakti ki bu dünya çirkini. Yani bunun, yani bununla gecelemek, bununla beraber olmak mümkün değil yani. أصبح يا ليلو demedi. أصبح ليلو يا ليلو نداء حرف نصب etti. حين وقي حين كرهته onu çirkin gördüğü zamanda söylemiş yani. حين كرهته. Tamam. Peki. وَشَذَّ أَيْضًا yine nida harfinin hasbı şaz oldu. فِي قَوْلِهِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ diyenin sözünde. اِفْتَدِ اِفْتَدِ يَا مَحْنُوقُ اِفْتَدِ مَحْنُوقُ اِفْتَدِ مَحْنُوقُ اِفْتَدِ fidye ver. مَحْنُوقُ ey boğazı sıkılmış kimse. Boğazlanmış yani abi böyle boğazına dayanılmış. Tamam mı? Boğazı sıkılmış yani. Şurada. Boğulmuş da. Boğuyor adamı. Dayanmış. İftedi mahnuk diyor. İftedi mahnuk. Ey mahnuk. Fidye ver bakayım. Canını kurtarmış. Ey ne demek? Ya mahnuku. Ey mahnuk. Boğazı efendim sıkılmış. Boğazı sıkılmış. Efendim boğulmuş kimse. Kale dedi hü bu sözü. İf dedi mahnuk sözünü. Şahsun bir şahıs ki vaka fil leyli vaka vaku oldu fil leyli gece ala racülin naimin müstelkin sırtı üzerine yatmış bir adamın üzerine düştü. Onun üzerine vaku oldu. Fe hanikahu fe hanika boğdu. Onu boğdu yani. Onu böyle boğazladı onu. Onu boğdu. Fekale dedi yani feşer'a başladı ve kasede en yak ne kavu yani onu boğmaya başladı. O sırada fekale dedi if dedi mahnuk dedi. İf dedi mahnuk. İf dedi fidye ver bakalım. Mahnuk ey boğazı sıkılmış kimse. Tamam mı? Evet. Boğulmuş. Evet. Hudife hasf olundu. Harfun nidai, nida harfi hasf olunmuş. Minel mahnuk, mahnuk kelimesinden ma ennehu ismu cinsin. O da ismi cinsidir. Vel kıyasu, kıyas nedir? En la yuhdefe harfun nida. Nida harfine hasf edilmemesidir. Ama orada nida harfi hasf edildi. Ne olarak? Şuzuden şaz olarak. Evet, çünkü لَنَّ مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ يَكُونَ شَاذًا. Kıyasa muhalif olan ne diye isimlendiriliyor? Şaz. وَشَذَّ اَيْضًا حَذْفُ حَرْفِ النِّدَى Nida harfinin hazfı yine şaz oldu. فِي اَتْرِقْ كَرَى اَتْرِقْ كَرَى'da. Kera'dan nida harfi hazfı etrak başını ey demek. Itrak mastan etrak yutruk itraktan geliyor. Emre hazır. Etrak başı eğmek demek. Da'atur ra's başı eğmek. Başını ey bakayım. Etrak kera ey kaya kuşu. Ey keravan kuşu. Bunun boynu böyle boynu uzunmuş onun. Boynu uzun bir kuş. Ey keravan, ta'irun tavilul unuki. Boğazı uzun, ver ricli, ayağı uzun, ver minkar, gagası uzun. Evet. Bunu kandırmak için bu kuşu böyle dermişler. Etrik kera, etrik kera dediler mi? O böyle boğazını aşağı eğermiş. Tamam mı? O inermiş aşağı. Etrik kera, etrik kera. Artık kaya kuşu herhalde. Ona demişler ki innen na'amete fil kura. Deve kuşu bak köydedir. Tamam mı? O deve kuşu köydedir yani. O köyün içindedir. Sen niye havadasın ya? Sen de başını aşağı ey in. İn de yakalayalım seni. E ne demek kera? Ya kerevanu. Ya kerevanu. Burada da bir tane şaz yok. Burada iki tane şaz var yani. Bir tane şaz yok. Bir nida harfinin hasbedilmesi şaz. Bir de terhim yapılmış. Yani alem olmadı halde. Değil mi? Fihi bunda. Fihi bunda. Ve fihi yani. Bu örnekte. Ve fihi ve bu örnekte. E yani. Fi etrik kera. Etrik kera örneğinde. Ne vardır? Şuzuzani. İki tane şaz vardır. Şuzuzani. İki tane şazlık vardır. Şuzuzan. İki tane şaz vardır. O iki şazdan bedel hazfu harfin nidai, birincisi nida harfinin hasbedilmesi, min ismil cinsi, cins ismi. Tamam. Cins isminde nida harfinin hasbedilmesi bir şaz. İkincisi ve terhimu gayril alemi, alem olmayanın terhim edilmesi. Alem olmayan bir şey ne yapılmış? Murakham. Ahirinden elif nun hasbedilmiş. Alem olmayanın terhim edilmesi bir şazdık. İsmi cinsten de nida harfinin hasbedilmesi ikinci bir şazdık. İki tane şaz var. Ve fihi şuzuzani. İki tane şazdık var. Şuzuzani. Bak onun o şuzuzani'nin öteye gitmiş yani. Dikkat edin. Şuzuzani. İki tane şazdık var. Şuzuzani. Birincisi hazbu harfin nidai min ismil cinsi. İkincisi de ve terhimu gayril alemi. Gıyla denildi ki hiye hadil ibara yani bu ibara etrik kere etrik kere nedir? Rukiyetun. Bu bir tılsım rukiyedir yani. Rukiyetun ve efsun yani bir dua. Rukiye denir. Kuyup üfleme yani. Yasiduna avlıyorlar Araplar biha bihadi rukye yani bu dua ile bu rukye ile avlıyorlar. Ne el keravan ne keravan kuşu. Yekuluna diyorlar. Yani onu avlamayı murad ettikleri zaman etrak kera etrak kera diyorlar. Ey keravan kuşu. Kaya kuşu. Tamam mı? Başını ey etrik kera, etrik kera innen ne'amete innen ne'amete efendim, innen ne'amete o deve kuşu innen ne'amete deve kuşu, ne'ame ne'ame, iki türlü de olur yani ha. İnnen ne'amete innen ne'amete o deve kuşu nerededir? Fil kura köyde. Köyde o deve kuşu. Deve kuşu nerededir? Fil kura köydedir. Yani köyde yaşıyor bak. İnmiş aşağılarda. Burada dolaşıyor. Sen niye yukarıdasın? Bunu böyle okurlardı feyeskünü. Yani bu oku bunu söyledikleri zaman da o kuşa feyeskünü o harekette keserdi. Feyeskünü. Sükunete ererdi yani. Tamam mı? Feyeskünü anil hareketi ve tayeraniye uçmaktan ve hareketten kesilirdi, dururdu. İza semi'a hâzihi rukiye yani bu rukiyeyi duydukları zaman, duyduğu zaman o kuş yani ya kemale hamakatından yani ahmak olduğu için veyahut da ona kulak veriyor. Kulak verdiğinde böyle hareketi kesiyor, duruyor ve yutriku ve eğer ra'sav başını eğerdi. İmtisalen li emrihim yani. Onların emrine imtisal olsun diye. Tamam mı? Başını eğerdi. Ve yutruku eğerdir rasu başın. Hatta ta ki yusade. Ta ki avcı onu ne yapar? Avlardı yani. Avlanırdı yani. Yakalanır. Bu şeylerin mesela o nedir o? Bıldırcın var ya. Bıldırcını da öyle indiriyorlar da aşağı. Ses kasetten ses kuruyorlar ona. O sesi duyuyor zavallı aşağı iniyor. Avlıyor. Vel mana, mana şudur. Enne'n-na'ame o deve kuşu vel mana şudur. Yani inne'n-na'amete na'ame ellezi hu ekberu minke, o senden daha büyüktür yani cismen. O daha senden büyük oldu o deve kuşu. Kad usdide. Usdide avlandı yani. Avlandı o, yakalandı. Ve humile ilel kura, köye ne yapıldı? Taşındı, götürüldü. Anlaşıldı mı? Fela halla yuhalli tahliyeden. Fela noktalı olacak o. Halla yuhalli tahliyeden. Fela tuhalli. Fela tuhalla. Meçhul de okunabilir, malum de okunabilir. Yok. Noktalı olacak. Tahliyeden. Halla yuhalli tahliyeten. فَلَا تُخَلَّى yani sen terk edilmeyeceksin, bırakılmayacaksın yani. Hali başıboş bırakılmazsın yani. Eyvan. Nasıl ki o deve kuşu başıboş bırakılmadı, o yakalandı. Sen de başıboş bırakılmayacaksın. فَلَا تُخَلَّى اَيْضًا كَنَّعَامَةِ yani. O deve kuşu nasıl ki o başıboş bırakılmamış, o yakalandı. Sen de öyle başıboş kalmayacaksın, başıboş bırakılmayacaksın yani. Yakalanacaksın yani. Tamam, tahliyeden. Eydan. Ne demek kemalem yuhalle? Nasıl ki bırakılmadı, tahliye edilmedi, hali başıboş bırakılmadı. En-ne'ame, o ne'ame ki deve kuşu başıboş bırakılmadı, o nasıl avlandı? Sen de öyle avlanacaksın. فَلَا تُخَلَّى فَلَا تُتْرَكُ yani. Terk edilmezsin. Terk edilmeyeceksin. Eydan. O deve kuşu gibi sen de terk edilmeyeceksin. Yani sen de yakalanacaksın. Sen de köye götürüleceksin. Teslim ol. Evet. Şimdi nida harfinin hasfını beyan etti. Bunu bitirdikten sonra şimdi musannif bir de münada hasfedilip hasfedilmez onun beyanına geçiyor. Vakad yuhzefu kat taklil için. Vakad yuhzefu bazen hasfedilir. Yani yuzkerul münada kesira. Münada çok kere zikredilir. Vakad yuhzefu bazen de hasfedilir. Tamam. Ve yani ne demek? Yuzkerul münada kesiran vakad yuhzefu. Bazen hasfedilir. Tamam. El münada, münada bazen hasbidir. Sevan kene mebni yene muğrabe. İster mebni münada olsun, ister muğrab münada olsun. Ama ne vakitte? Li kıyamı karinetin, karine bulunduğu vakitte hasbedilir. Ne olarak hasbedilir? Cevazen, caiz olmakla. Hazfen caizen. Caiz bir hazıfla hasbedilir. Nahv. Ela yescudu. Ela. Bizim kıraatı göre değil. Bizim kıraatı ella yescudu. Ela yescudu. Ela agah olun, dikkat edin. Harfi tenbih. Ya ey kavmi. Ey kavmim üscudu ne yapın? Secde. Bi tahfifi ela. Ella değil. Ela şeklinde. Bi تخفيف ألا بفتح الهمزة واللام بناء على أنه حرف تنبيه. حرف التنبيه أما ألا ها نهر ها دكوت أما دكوت ألا دكوت demek peki yani gafil olma ey muhatap dikkat et sana söyleyeceğim şeye ve lafzu ya ya lafzu ise harfun min hurufin nidain dan ey yani ya kavmi ya kavmi ey kavmim üscudu tamam işte nida harfi olduğu için ve lida kütibet munfasileten munfasıl yazılmış ayrı yazılmış vescudu, üscudu ise emru muhatap, muhatap emirdir. Min secede yescudu, yes, secede yescudu birinci babdan geliyor. Anlaşıldı? Evet. Ve lihâze kütübe fi evveli hemze, hemzetül vasıl. Hemze-i vasıl evvelinde yazıldı yani. Kız diyor musun? Bak. Ela ya üscudu bak. Geçti mi tabi yescudu oluyor. Yescudu. Hemze okulmaz vasıl halinde. Peki vel karine buradaki karine nedir? Vel karinetü dâlletü alâ hazfil münâdâ cevâzen. Cevâzen münâdanın hasfedildiğini bize gösteren karine imtina'u duhûli ya. Ya'nın dahil olması mümteni. Caiz değildir. Ne üzerine dahil olması? Alel fi'li. Nida harfi fiile dahil olur mu? Olmaz. Nereye dahil olur? Bismillahirrahmanirrahim. İmtina'u duhuli kelimeti ya. Ya kelimesinin dahil olması imkansızdır. Ne üzerine dahil olması? Alel fi'li fiil üzerine. Evet, çünkü nida neyin özelliklerindendir? İsmin özelliklerinden. Fiile nida edilmez, isme nida edilir yani. Münada olan isimdir. Dolayısıyla ya fiile gelmez. Anlaşıldı? Peki. Dikkat ederseniz biz kayıt getirdik. Dedik ki orada bir takfifi ela dedik. Bak bir takfifi ela. Ela'nın takfifiyle. Ella değil yani. Bir hilafi kıraati ella yescudu. Ella yescudu kıraati bunun aksinedir. Bir hilafi kıraati ella yescudu bir teşdidil lami. Bir takfifil lam değil bak. Bir teşdidil lam. Ella. Ella diye okunmuş. Peki niye bu onun aksinedir? Bi teşdidi lami, lamın teşdidiyle. Liennehu çünkü lienne kavlehu ella yescudu. Ella yescudu leyse min hazel babi. Leyse değildir min hazel babi. Yani min babi harfil münada cevazen. Münadanın cevazen hasfedildiği kısmında çünkü münada yok orada. Yescudu fiil muzari binayi malum cem'i müzekker gayb. En la yescudu la yescudu en la yescudu tamam anlaşıldı mı fe inne en çünkü en kelimesi orada en la diyor en la orada bir en var en yani bi fethil hemzeti ve sükunin nuni elleti hiye mudgametun o idgam edilmiş fi la la'ya idgam edilmiş en la Ella oldu. Ella. Çünkü aslı neymiş? Enla. Oradaki en nedir? Nasibetun lil fi'lil muzari'i. Fiil muzari nasip edici endir. En, len, key, ize. Oradaki endir. Likevniha min hurufin nevasibi el amileti fil fi'lil muzari'i. Fiil muzari'de amil olan değil mi? Nevasip harflerindendir. Onlar dört taneydi. En, len, ke, ile. Udgimet, idgam olundu. Nunuha, yani nunu en, en nasibe. Onu, eni nasibenin nunu idgam olundu. Nereye idgam olundu? Fi, la, mi, fi, la, mi, la. Lama, fi, la, mi, la. Lama, Nunun lama, lamın nuna, mehreci yakın olduğundan nun lama kalbedildi. El la oldu bak. El la. Ondan sonra lam lama idgam olundu. El la. Tamam. Peki yescudu nedir? Ve yescudu, yescudu ise فعل مضارع فعل مزاردır. Mebniyun lil fa'il. Fa'il için bina kılınmış. Yescudu. Dikkat et. Bizim kıraatta o ya ne yapılmış? Sine bitiştirilmiş de yazılmış. Fi'l muzari. Ve lida tuktebul ya'u el muttasile. O ya muttasile. Bisini secedu. Yani o yescudunun sinine bitişmiş olarak. Tamam. Ya ne olarak yazıyor? Muttasileten yani. Muttasıl olarak yazıyor. Bisini secedu. Hemze var mı arada? Yok bak. Yescudu. Ye, ondan sonra sin, ondan sonra cim, ondan sonra dal yazılıyor. Sakata nunuhu, onun nunu sakıt oldu. Yescudu neydi? O fiil muzarinin nunu sakıt oldu, düştü. Neden dolayı düştü? Ne sebebiyle düştü? Bin nasbi. Tamam? Nasip sebebiyle düştü ya. Tamam? Bin nasbi. Nasip sebebiyle düştü. Yani bir harfin nasbi de. Nasip harfi gelmiş ya. En la yescudu. En la en geldi fiil muzari. Ne oldu? Mensup oldu. Mensup fiil muzarinin nasb alameti nedir? Efali hamsede nasb alameti nedir? Nunun hasbıdır. Sakata nunuhu. Nunu düştü. Sakata düştü. Nunuhu. Onun nunu düştü. Ne sebebiyle düştü? Bin nasbi. Nasb sebebiyle ne yaptı? Düşmüş oldu. Pek. Orada kaldı.